și cu mine. De nu mă vorbește bine, dacă m-a iubit vreodată, mă, de ce-mi faci tu rău în prag, mă? Dacă m-a iubit vreodată, de ce-mi faci tu rău în poartă, măi mândra mea, mă? N-ai făcut bine, că vrei să te întorci la mine. Geaba încerci cu dragostea, mă, că n-a fost când trebuia, mă. Geaba încerci cu dragostea, mă, că n-a fost când trebuia, mă. Măi, mândra mea, mă. Întotdeauna că dragoste-i sărăcură, eu nu pot să te urăsc, mă, dar nu mai pot să te iubesc, măi. Geaba încerc cu dragostea, mă, că n-a fost când trebuia, mă, măi mândra mea, măi.